Менскім аматарам літаратуры былі прадстаўленыя ўрыўкі старадаўняй англійскай паэмы «Беовульф» у перакладзе на беларускую мову аўтарства Антона Францішка Брыля. Імпрэза ў кнігарні «Унескладовая» прайшла ў межах літаратурных чытанняў з інтэрнэт-часопісам «Прайдзі свет». Алексей Красоўскі наведаў гэтую імпрэзу і пагутарыў з аўтарам перакладу Антонам Францішкам Брылём і сябрам рады часопіса «Прайдзі свет» Юліяй Тимафеевай. Часопіс «Прайдзі свет» — гэта інтэрнэт-часопіс, ён знаходзіцца толькі ў інтэрнэце. Перыядычнасць выхаду нашага выдання раз на 3 месяцы, але пры гэтым наш сайт «Прайдзісвет.орг» абнаўляецца штодня. Мы друкуем як навіны літаратурнага жыцця Беларусі і замежжа, так і нейкія рэцэнзіі, агляды і гэтак далей. Да працы з намі можа далучыцца любы, калі напіша нам па адрасе rada@prajdisvet.org, звернецца, можа быць, прапануе свой пераклад ці прапануе супрацоўніцтва. А сённяшняя наша імпрэза свечана старангельскай паэме «Беовульф» у перакладзе Антона Францішка Брыля. Справа тым, што гэта досыць рэдкая для нашых краёў з'ява, калі перакладаецца твор з нейкай старажытнай мовы, таму што знайсці знаўцу такой мовы вельмі цяжка. І я вельмі паважаю Антона Францішка Брыля за тое, што ён узяўся за гэтую цяжкую працу і робіць яе. Антон Францішак Брыль на дадзены момант перакладзена каля 30% усяго тэксту паэмы, 990 радкоў. Гэта твор старанглійскай паэзіі, аўтар невядомы. Я перакладаў маленькія вершыкі таго ж перыяду з той жа мовы, але ў прынцыпе гэта самы значны твор перыяду, таму яго фактычна няма з чым паставіць проста ў пару. Што натхніла вас на пераклад менавіта гэтай кніжкі і чаму менавіта на яе вы звярнулі сваю ўвагу? Яна мне проста вельмі падабаецца, і мне здаецца, што, скажам, беларуская мова павінна досыць арганічна яе прыняць. Прынамсі, у беларускай мовы добры патэнцыял па алітэрацыі, а алітэрацыя з'яўляецца асноўным выразным сродкам у гэтым кшталце версіфікацыі. На вашу думку, прасцей пісаць нешта сваё альбо перакладаць чужое? Залежыць. Калі патрапіць добра ў чужы твор, то перакладаць прасцей, чым пісаць самому, але бывае, што некалькі дзён спрабуеш нават пачаць пераклад, і нічога не выходзіць. Гэта залежыць ад арыгінальнага твору. На якую аўдыторыю, якому чытачу, слухачу адрасаваны пераклад? Каму гэта можа быць цікава, на вашую думку? Скажам, рускі пераклад «Беовульфа» я чытаў першы раз, калі мне было год 12. Таму, па-першае, гэта значыцца падлеткі з пэўным колам цікавасцяў. Наколькі я ведаю, гэты твор праходзіцца на філалагічным факультэце, таму у яго досыць разнастайная аўдыторыя, ад проста аматараў да прафесійных філолагаў. Пры чыёй падтрымцы і як увогуле арганізуюцца такія імпрэзы? Шэраг нашых імпрэзаў, якія праходзяць у межах літаратурных чытанняў, што сапраўды арганізуюцца пры падтрымцы агульнанацыянальнай грамадскай кампаніі «Будзьма беларусамі». І, як бачыце, нас таксама падтрымлі кнігарня «У», якая прадастаўляе нам пляцоўку для нашых сустрэчаў. Як такія пераклады, такія імпрэзы могуць адлюстравацца на свядомасці беларускіх чытачоў і аматараў літаратуры? Я думаю, што такім чынам праз нашыя імпрэзы мы далучаем з'явы замежнай літаратуры, з'явы замежнай культуры да нашых, да нашай мовы, да нашай культуры, тым самым дадаючы да багацця сваёй мовы багацця іншых народаў. Другая частка імпрэзы была прысвечаная творчасці самога Антона Францішка Брыля. Ён прачытаў некаторыя свае вершы, што былі недаўна надрукаваныя ў літаратурным нумары часопіса «Архэн», а таксама паэму пра Гольшу разам з урыўкам з «Літоўскай хронікі». Як зазначыў сам паэт, яго творчасць мае міфапаэтычную скіраванасць. Паэма фактычна дапаўняе аповесць летапісу і такім чынам стварае новую легенду ці сама робіцца новай легендай.